Vad roligt att höra att ni är så snälla mot era små bröder. Har ni tänkt på så vackert det är när man tittar ut över sjön? Ja. Tycker ni inte vi ska ta och sjunga om vår lilla ö? Jo, det gör vi.